Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom luisteraars. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Aanbidding, deel 1 van 4. Our proclamation today is taken from John's Gospel, chapter 4, verses 23 and 24. Onze proclamatie voor vanochtend die nemen wij uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, vers 23 en 24. Assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Johannes 4, vers 23, maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Amen. Now would you like to let them all say it after? Zullen we het samen zeggen, Johannes 4, 23 en 24, gelijkertijd. Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Amen. There is a very remarkable statement in those verses. Daar is een heel opzienbarende gezegde, woorden in deze tekst. That God is seeking those who will worship him. Dat God hen zoekt die hem zullen aanbidden. That's a remarkable statement. Dat zijn opmerkelijke woorden. Almighty God who created the whole universe. De almachtige God die de hele universum geschapen heeft. And created each one of us. En die elk van ons geschapen heeft. Is seeking people to worship him. Zoekt mensen die hem zullen aanbidden. Why would he be doing that? Waarom zou hij dat doen? Does he have a sense of a lack of self-worth? Komt God misschien tekort aan zijn gevoel van zelfwaarde? Does he need us to increase his confidence in himself? Moeten wij zijn zekerheid in zichzelf doen toenemen? Obviously not. Natuurlijk niet. So why does God seek those who will worship him? Waarom zoekt God dan zij die hem zullen aanbidden? This is how I understand it. En zo ben ik tot dit inzicht gekomen. I think I said yesterday that the greatest blessing that God can bestow upon us is the revelation of himself. Ik heb gisteren ook al gezegd dat de grootste zegen die God ons kan schenken is de openbaring van zichzelf. If you have nothing but the revelation of God. Als je niets hebt, maar wel de openbaring van God. You are far richer than the richest man in the world today. Dan ben je rijker dan de rijkste persoon in deze wereld. And I believe that this is why God is seeking those who will worship him. En daarom zoekt God hen die hem zullen aanbidden. Because it is through worship that we come to know God. Want het is door aanbidding dat wij God leren kennen. And the more we know him, the more we want to worship him. En hoeveel te meer wij God kennen, hoeveel te meer wij ernaar zullen verlangen hem te aanbidden. God has said that we are not to come into his presence without an offering. God heeft gezegd dat wij niet in zijn tegenwoordigheid mogen komen zonder een offerande. In Psalm 96 vers 8. In Psalm 96 vers 8. It says, give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Dan zegt het daar, geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam. Breng een offer en kom in zijn voorhoven. And elsewhere God says no one is to come before me empty handed. En op een andere plaats zegt God, niemand zal voor mijn aangezicht komen met lege handen. So What is the offering that we bring when we worship God? Dus wat is de offerande die wij brengen wanneer we komen om God te aanbidden? I believe it is our body. Ik geloof dat het ons lichaam is. And it's important to understand that the body is involved in worship. En het is heel belangrijk te begrijpen dat het lichaam totaal betrokken is in aanbidding. In Romans chapter 12 and verse 1. In Romeinen 12 en vers 1. Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. En daar zegt Paulus, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. This cannot really be translated into Dutch, but I'll say it anyhow. Dit kan misschien niet vertaald worden in Nederlands, maar ik ga het toch proberen het te zeggen. I have told people, English speaking people, many times. Ik heb Engels sprekende mensen dit heel vaak gezegd. When you find a therefore in the Bible. Als je in de Bijbel ziet daarom. You need to find out what it's there for. Dan moet je uitvinden waarom het er staat. Is that translatable? Almost. Almost. Okay. So Romans 12 verse 1 begins with the therefore. En Romeinen 12 vers 1 begint met ik vermaan u broeders, ik vermaan u daarom, zegt het in Engels. I beseech you therefore, brethren. Ik doe een beroep op u, ik vermaan u dan broeders. So why is the therefore at the beginning of Romans chapter 12? Waarom staat het woordje daarom dan daar aan het begin van die tekst? I believe it is because of the preceding 11 verse chapters. En ik geloof dat het is vanwege de 11 hoofdstukken die daaraan vooraf gaan. Which have outlined in wonderful clarity the whole salvation of God. En die hebben in grote duidelijkheid het hele plan van Gods redding aan ons uitgelegd. And at the end of that revelation. En aan het einde van die openbaring. Paul says, therefore. Zegt Paulus, daarom. In other words, in response to that whole revelation. En met andere woorden, als reactie op die totale openbaring. There is something that God wants you to do. Dan is er iets wat God verlangt dat wij zullen gaan doen. What is it? Wat is het? To present your body to him, a living sacrifice. Om je lichaam aan hem te geven als een levend offerande. You know that the Bible was written by Jews. U weet dat de Bijbel geschreven werd door Joden. And I have spent a lot of time with Jews. En ik heb heel wat tijd doorgebracht met Joden. And I've discovered they're a very down-to-earth people. En ik heb ontdekt dat het hele logische, ja, nuchtere mensen zijn. They're not interested in a lot of theory. Ze zijn niet geïnteresseerd in theorieën. They want to know, does it work? Ze willen graag weten, werkt het? And here Paul is very down to earth. En hier is Paulus heel nuchter. After all these glorious spiritual truths. Na al die grote geestelijke waarheden. Paul says, now what does God want? En hij zegt, wat vraagt God nu van je? He wants your body. Hij wil je lichaam. Have you ever given God your body? Heb je God ooit je lichaam gegeven? That is the thing that God is asking. Dat vraagt God van je. And one main way to do it. En een van de meest belangrijke manieren waarop wij dat kunnen doen is in worship. Is in aanbidding. This is a discovery that has become more and more real to me. Dit is een ontdekking die voor mij steeds duidelijker wordt. That worship involves our whole physical body. Dat in aanbidding ons hele fysieke lichaam betrokken is. From the top of our heads to the soles of our feet. Van ons het kruintje van ons hoofd tot aan de voetzolen toe. Every member is involved in worshiping God. Elk lichaamsdeel is betrokken in de aanbidding van God. Now I observe that some of you have begun to learn this. Ik heb gezien en ook geobserveerd dat sommigen van u dat al zijn beginnen te leren. I thank God for the wonderful time of worship we've enjoyed here this morning. Ik dank God voor de heerlijke tijd van aanbidding waarvan we zo genoten hebben vanochtend. So some of you probably have understood some of the things I'm going to say. Sommigen van u hebben duidelijk al begrepen enkele van de dingen die ik tot u ga zeggen. But for others of you they will be new. Maar voor anderen van u zullen zij totaal nieuw zijn. For those who have already at least learned some of these truths. Voor hen die misschien al enige van deze waarheden geleerd hebben. I would just say this. Zou ik graag dit willen zeggen. Perhaps you've just learned them by the Holy Spirit. Misschien heb je ze gewoon geleerd vanuit de Heilige Geest. I can give you a scriptural basis for everything that the Holy Spirit has taught you. Maar ik kan je een schriftuurlijke basis geven voor alles wat de Heilige Geest je geleerd heeft. So we begin by understanding that in worship we offer our body to God. En we beginnen dus in te zien dat in aanbidding wij ons lichaam als een offer aan God geven. And of course when you offer your body, en als je je lichaam als een offer brengt, you offer the contents of your body. Dan offer je daarmee ook de inhoud van je lichaam. Your spirit and your soul are contained in your body. Je geest en je ziel die in het lichaam wonen. So we are offering our total selves to God when we worship. Dus geven we ons hele zelf als aan God als een offerande. And the first question we need to ask is, en de eerste vraag die we ons moeten stellen is, what kind of a person does God want us to offer to him? Wat voor soort persoon wil God dat wij hem aanbieden? We should be prepared for worship. Wij horen voorbereid te zijn om te aanbieden. It's not something we just step into casually. Het is niet iets dat we zomaar eventjes terloops doen. Also, worship is not a song service. En aanbidding is ook niet een zangdienst. Nor is it a performance. Ook is het niet iets wat je daar op het podium presenteert. It's a sacred activity in which we offer ourselves to God. Het is een heilige daad waarin wij onszelf aan God aanbieden. So if we are offering ourselves to God, dus als we onszelf aan God aanbieden, we need to ask what kind of self am I offering to God? Dan moeten we ons afvragen, wat is het van onszelf dat we aanbieden aan God? Is it acceptable to God? Is het acceptabel voor God? And there is a passage in the book of Leviticus. En er is een passage in het boek Leviticus that describes the kind of offering that God wants. Dat spreekt over het soort offer dat God graag wil hebben. It's in Leviticus chapter 2 verses 1 through 11. Het is in Leviticus 2 vers 1 tot 11. And it's called the grain offering. En het wordt genoemd het graanoffer. That is a type of our offering of ourselves. En het is een beeld van het offer van onszelf. And we need to see certain principles that are contained in it. En we moeten principes gaan zien die daar beschreven zijn. So we're going to look in Leviticus chapter 2. We gaan kijken naar Leviticus hoofdstuk 2. And we're going to look at some of the verses between 1 and 11. En we gaan een paar versen bekijken tussen vers 1 en vers 11. And the first thing it says in verse 1. En het eerste wat het zegt in vers 1. The offering shall be fine flour. En het zegt de offerande zal bestaan uit fijn meel. In other words, it has to be beaten very fine. Met andere woorden, het is heel fijn geworden door er veel op te slaan. There must be no lumps in it. Er zitten geen klontjes meer in. And that's how God wants us to come to him. En zo wil God dat wij tot hem komen. Beaten very fine. Als fijn meel, geslagen tot fijn meel. No lumps in our person. Geen klonten meer in onze persoonlijkheid. No lumps of self-will. Geen klontjes meer van eigen wil. Or rebellion. Of van rebellie. But a heart and a life totally yielded to God. Maar een hart en een leven dat helemaal aan God overgegeven is. And then in verses 2 and 3 it speaks of two things that come with the grain offering. En dan in vers 2 en vers 3 zegt het over twee dingen die meekomen met het spijsoffer. We'll read those two verses. We gaan die twee versen lezen. He shall bring it to Aaron's sons, the priests, one of whom shall take from it his handful of fine flour and oil with all the frankincense, and the priest shall burn it as a memorial on the altar, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. The rest of the grain offering shall be Aaron's and his sons. It is most holy to the offerings to the Lord made by fire. En hij zal het tot de zonen van Aaron, de priesters, brengen. Hij zal een handvol fijn meel en olie daarvan nemen, met al de daarbij behorende wierook. En de priester zal dat als een gedenkoffer op het altaar in rook doen opgaan, als een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. En wat overblijft van het spijsoffer is voor Aaron en zijn zonen, als het allerheiligste van de vuuroffers des Heeren. You notice that it says this is a most holy offering. Ziet u dat het zegt het is een allerheiligst offer? That's the most powerful phrase in Hebrew for that which is holy. Het meest krachtige woord wordt daar gebruikt in het Hebreeuws om dat uit te drukken. And two things are to be offered with the flour. En twee dingen moeten meegeofferd worden met het fijne meel. Olive oil and frankincense. Olijfolie en ook wierook. Now olive oil all through the scripture is a type of the Holy Spirit. Olijfolie door de hele schrift heen is altijd een beeld van de Heilige Geest. So we learn that it's only through the Holy Spirit we can make this offering. En we leren dan dat het alleen maar is door de Heilige Geest dat we dit offer kunnen brengen. Then the other thing is frankincense. En het volgende is dan wierook. Now frankincense is an aromatic gum that comes from a tree. Wierook is een soort lijm, ja, een soort stof die komt uit een bepaalde boom. And it is not particularly attractive. En het is niet altijd aantrekkelijk. It's usually a white color. Gewoonlijk ziet het er wit uit. And it just is gum. Het is een soort hars, een soort lijm. But it has one special characteristic. Maar het heeft een heel speciaal karakteristiek. When it is burned, it gives forth the most beautiful fragrance. Als het verbrand wordt, komt er een prachtige reuk vrij. And almost all through the Bible, fragrance is a type of worship. En door de hele Bijbel heen, die reuk is altijd een beeld van aanbidding. And there are very careful instructions as to what has to be done. En er zijn hele zorgvuldige instructies over datgene wat gebeuren moet. The priest can take a handful of flour and a little of the oil. De priester neemt een handvol van het fijne meel en een klein beetje olie. And burn it on the altar. En hij brandt dat op het altaar. The rest of the flour and the olive oil is for the priest. De rest van het meel en de olie is voor de priester. But all the frankincense has to be burned. Maar het totale wierook moet verbrand worden. The priest cannot take anything for himself from the frankincense. De priester kan niets van die wierook voor zichzelf nemen. And that is a very important lesson. En dat is een hele belangrijke les. We can receive of the flour and the oil. Wij kunnen van het meel en van de olie ontvangen. But not from the frankincense. Maar niet van het wierook. That belongs only to the Lord. Dat is alleen maar van de Heer. That means worship is to be offered only to God. En dat betekent dat aanbidding is alleen voor God. And if we begin to take worship for ourselves. En als we aanbidding voor onszelf gaan nemen. We are breaking the law of God. Dan breken wij de wet van de Heer. And unfortunately this has happened in recent decades. En in de afgelopen decennia is dit jammer genoeg gebeurd. There have been ministers who have taken a little of the frankincense for themselves. Er zijn leiders die een klein beetje van het wierook voor zichzelf genomen hebben. They have permitted their followers to worship them. En ze hebben toegestaan dat hun volgelingen hen gingen aanbidden. And every one of them has ended in disaster. En ieder van deze mensen is geëindigd in een ramp. Let every one of us remember worship we must not take for ourselves. We moeten ons allemaal eraan herinneren, we kunnen geen aanbidding nemen voor onszelf. It belongs only to the Lord. Het is alleen maar voor de Heer. All right, we're going on now into verse 11. We gaan verder naar vers 11. Where it says, no grain offering which you bring to the Lord shall be made with leaven. For you shall burn no leaven nor any honey in any offering to the Lord made by fire. Dan zegt er dan, geen spijs over dat gij de Heere brengt zal gezuurd bereid worden, want van zuurdeeg nog honing zult gij iets als een vuuroffer voor de Heere in rook doen opgaan. So there are two things we are not to offer. Er zijn twee dingen die we niet kunnen brengen als een offer aan de Heer. Leaven. Dat is zuurdeeg. And honey. En honing. Now if you turn to 1 Corinthians chapter 5 and keep your finger in the other chapter. Als je je vinger even houdt bij Leviticus, maar je zoekt ook even op 1 Korinthe hoofdstuk 5. People sometimes complain they don't have enough fingers. En mensen zeggen soms als ik lesgeef, ik heb niet genoeg vingers. Well, anyhow, 1 Corinthians chapter 5. 1 Korinthe hoofdstuk 5. Verses 7 and 8. Vers 7 en 8. Paul is using the Passover ceremony as an example. En Paulus gebruikt hier die ceremonie van het Pascha als een voorbeeld. And you remember the Passover is eaten with unleavened bread. En u weet dat het Pascha gegeten werd met ongezuurde broden. Still is today in Israel. En dat doen ze vandaag in Israël nog steeds. And in every Jewish home. En in elk Joods gezin. And this is what Paul says. En dit is wat Paulus zegt. Therefore, purge out the old leaven that you may be a new lump. Since you truly are unleavened, for indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. 1 Korinther 5, vers 7 en 8. Doe het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. So, the fact that we are to offer no leaven means we offer in sincerity and truth. Het feit dat we geen zuurdeeg mogen brengen als een offer aan de Heer, betekent dat we een offer brengen in reinheid en in waarheid. We have to be very sure that we're totally sincere in what we say to God. Het moet duidelijk zijn dat we heel oprecht en rein zijn in datgene wat we tot God zeggen. And that is reinforced by the fact that we are not to bring any honey. En het wordt nogmaals versterkt door het feit dat we ook geen honing aan de Heer kunnen brengen. Because honey tastes sweet in the mouth. Want honing smaakt erg zoet in de mond. But when it is passed through the fire. Maar als het door het vuur gaat. It is just a black, sticky mess. Dan wordt het een zwarte, kleverige massa. So God is saying, don't offer me anything that won't stand the test of fire. Dus God zegt, offer aan mij niets wat niet door de toets van het vuur kan doorstaan. I don't want just sweet words. Ik wil niet alleen maar zoete woorden. Because when you pass through the fire, they won't stand the test. Want als het door het vuur gaat, dan zullen ze die toets niet kunnen weerstaan. I want sincerity and truth. Ik wil oprechtheid en waarheid. And then there's one more fact in Leviticus 2, verse 13. En dan in Leviticus 2, vers 13 wordt nog een feit genoemd. And every offering of your grain offering you shall season with salt. You shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offering. With all your offerings you shall offer salt. En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten. Gij zult het zout van het verbond uw gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven zult gij zout voegen. So with the grain offering we have to bring salt. Met het spijsoffer moeten we ook zout brengen. And it says the salt of the covenant. En het zegt dan het zout van het verbond. In other words, putting salt in reveals that we are praying out of a covenant relationship with God. En het betekent dus dat als we zout toevoegen, dat wij bidden vanuit een verbondsrelatie met God. And the key word that describes covenant is commitment. En het sleutelwoord dat het verbond beschrijft is toewijding. Covenant is two ways. Verbond, dat heeft twee kanten. It's the only basis on which man, God will have a permanent relationship with man. Het is de enige basis waarop God een permanente relatie zal hebben met de mens. He doesn't want just a casual relationship. Hij wil niet zomaar even een relatie. He wants a relationship of commitment. Hij wil een relatie waarin toewijding is. A two-way commitment. Een toewijding van beide kanten. God commits himself to us. God wijdt zich toe aan ons. But in return we have to commit ourselves to God. Maar wij op onze beurt moeten ons toewijden aan hem. So worship from uncommitted people is not acceptable to God. Dus een aanbidding van mensen die niet toegewijd zijn is niet acceptabel voor God. You may say all the right things. Misschien zegt u alle juiste dingen. You may do all the right things. Misschien doet u alle juiste dingen. But without the salt of covenant commitment God will not accept it. Maar zonder het zout van de toewijding van het verbond zal God het niet accepteren. So let's consider now briefly what we've said about this grain offering. En laten we even samenvatten wat we gezegd hebben over dit spijsoffer. First of all, it has to be finely ground. Ten eerste moet het fijn gemalen meel zijn. Our whole personality has to be submitted to the Lord. Onze hele persoonlijkheid onderworpen aan de Heer. No lumps of self-will or disobedience. Geen klonten van eigen gereidheid of van ongehoorzaamheid. And then it must be offered with the oil of the Holy Spirit. En dan moet het geofferd worden met het olie van de Heilige Geest. And with the frankincense of worship. En dan met de wierook van aanbidding. And the frankincense goes only to God. En de wierook is alleen maar voor God. And then it must be without leaven. En dan moet het zijn zonder zuurdeeg. In sincerity and truth. Dus in oprechtheid en in waarheid. And without honey. En zonder honing. Without any sweet words that don't stand the test of fire. Zonder zoete woorden die de toets van het vuur niet kunnen doorstaan. And finally, it must be offered out of a covenant commitment to God. En tenslotte moet het gebracht worden uit een verbondsrelatie met God. Uncommitted Christians have no right to worship God. Ontoegewijde christenen hebben geen recht om God te aanbidden. All right, now I'm going to give you some examples of how the whole body is involved in worship. Ik ga u wat voorbeelden geven hoe je kunt zien dat het hele lichaam betrokken is in aanbidding. I realize some of you have at least begun to learn this lesson. Ik heb beseft dat sommigen van u tenminste begonnen zijn die les te leren. And I enjoyed seeing people worshiping God that way. En ik genoot ervan om te zien dat mensen op die wijze God aanbaden. But anyhow, I'll go through the examples of scripture. Maar ik ga nogthans door de voorbeelden uit de schrift. We'll start at the top of the body and we'll work down to the feet. We beginnen bij het bovenste deel van het lichaam en dan gaan we langzaam maar zeker naar de voeten toe. First of all, one act of worship is bowing the head. Ten eerste, een daad van aanbidding is het hoofd te buigen. Which is found all through the Bible. En dat zie je door de hele Bijbel heen. In Genesis chapter 24. In Genesis 24. And verse 26. En vers 26. We find how Abraham's servant responded when he realized that God had gone before him and led him to the young woman who was to be the bride of his master's son. En daar zien we dat deze man die daar geleid werd door de Heer tot die vrouw die de bruid voor de zoon van zijn meester zou zijn. It says, then the man bowed down his head and worshipped the Lord. In Nederlands is dat niet goed vertaald, maar het staat letterlijk, toen boog de man zijn hoofd en wierp zich neder voor de Heer. So bowing down the head is an act of worship. Het hoofd te buigen is een daad van aanbidding. And then in Exodus 4 and verse 31. Dan in Exodus 4 vers 31. We find how the elders of Israel responded. En dan zien we hoe die oudsten van Israël reageerden. When Moses came with the news that God was going to deliver them from their slavery. Toen Moses kwam met het nieuws dat God hen zou vrijzetten uit hun slavernij. In verse 31 of Exodus 4. In Exodus 4 vers 31. So the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked on their affliction, then they bowed their heads and worshipped. En dan zegt het daar, het volk nu geloofde, en toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen had, en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Maar letterlijk staat er dan, zij bogen het hoofd. That's right. Checking up on me. No, I'm. But you leave out something, I have to decide what to put in. Yeah. But that's why what he says, yeah. Bow down. Bowing the head, I know. Bowing the head is an act of reverence and submission and gratitude. Het hoofd te buigen is een daad van onderwerping, van diepe dankbaarheid en van eer aan God. And then one that's mentioned many times in the Bible is lifting up the hands. En één die heel vaak door de Bijbel genoemd wordt is het opheffen van handen. We'll just look at two examples in the Psalms. We gaan twee voorbeelden zien in de Psalmen. Psalm 63 verse 4. Psalm 63 en vers 4. The psalmist is speaking to the Lord. En dat wordt vers 5 wordt het daar, ja. And he says, thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Psalm 63 vers 5. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang in uw naam mijn handen opheffen. I wish they would say bless and not praise. Ik zou willen dat het zou zeggen zegenen in plaats van het woord prijzen. I have a running war with the translations of the Bible. Ik heb een doorlopende oorlog met de vertalers van de Bijbel. Because they take the word bless and they translate it praise. Want ze nemen het woord zegen en dan vertalen ze het maar met prijzen. And the Bible is that much poorer when they do that. En de Bijbel wordt zoveel armer als ze dat doen. Praise is one thing, blessing is another. Prijzen is één zaak, maar zegenen is een andere zaak. So the psalmist says, thus will I bless the Lord. En hij zegt, zo op die manier zal ik de Heer zegenen. I will lift up my hands in his name. Ik zal mijn handen opheffen in zijn naam. Have you ever made that decision? Heeft u dat besluit ooit wel eens genomen? Or do you always come into God's presence with your arms hanging down? Of komt u in de tegenwoordigheid van God met uw handen die neerhangen? All right, well then we'll look at Psalm 141. Kijken we naar Psalm 141. En vers 2. En dat is ook vers 2 daar. I have to find it myself. David says, let my prayer be set before you as incense. And remember, incense is always a picture of worship. Laat mijn gebed zijn als een reukoffer. Letterlijk staat er wierook. En denk eraan, wierook is altijd een beeld van aanbidding. And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. En het opheffen van mijn handen als het avondoffer. So, lifting up your hands in the evening to the Lord is an evening sacrifice. Dus in de avond je handen op te heffen tot de Heer is een avondoffer. And then the psalmist also speaks about spreading out the hands. En dan spreekt de psalmist ook om over de handen uitstrekken. In Psalm 143 verse 6. En in Psalm 143 vers 6. I spread out my hands to you. Ik strek mijn handen tot u uit. My soul longs for you like a thirsty land. Mijn ziel smacht naar u als een dorstig land. I think when we lift up our hands, we're acknowledging God's majesty. Ik denk dat als we onze handen opheffen, bevestigen wij, dan erkennen wij Gods majesteit. But when we stretch out our hands, we're expecting to receive. Maar als we onze handen uitstrekken, dan verwachten we dat we zullen ontvangen. In the conference last year. Vorig jaar in de conferentie. Ruth and I were somewhere over there. Zaten Ruth en ik ongeveer daar. And there was wonderful worship going on. Er was een hele bijzondere aanbidding die daar plaatsvond. And Ruth had her hands stretched out. En Ruth had haar handen uitgestrekt. And she said to me, my hands are getting so heavy, I can hardly hold them up. En toen zei ze, mijn handen worden zo zwaar, ik kan ze bijna niet meer ophouden. And I said to her, because the same word in Hebrew is heavy, is for heaviness and glory. Maar toen zei ik in het Hebreeuws, het woord voor heerlijkheid is hetzelfde woord voor een zwaarte of een gewicht. So God was putting his glory into Ruth's hand. Dus de Heer legde zijn heerlijkheid op de handen van Ruth. But if she'd never raised her hands up, maar als ze haar handen niet uitgestrekt had, there would have been no way for God to do it. Dan had God daar zijn heerlijkheid niet kunnen geven. All right, we'll go on. We gaan verder. In Psalm 47. In Psalm 47. Verses 1 and 2. En vers 1 en 2. We have something else that we can do with our hands. Dan hebben we nog iets dat we kunnen doen met onze handen. Psalm 47, 1 and 2. Where are we? Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with the voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth. In Nederlands is dat natuurlijk vers 2 en 3. Alle gij volken klapt in de handen. Juicht goden toe met jubelgeroep. Want de Heere de Allerhoogste is geducht. Een groot koning over de ganse aarde. Notice we're coming to God as the Most High over all the earth. Wij komen tot God, de hoogste, de meest geduchte, de grootste over de hele aarde. And one of the ways we respond is by clapping our hands. En een van de manieren waarop we daar reageren is door onze handen te klappen. How about doing that right now? Waarom zullen we dat nu niet meteen doen? Halleluja. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Amen. And then it says in the same verse, shout to God. En dan zegt het in hetzelfde vers, juicht God toe. This is the first congregation I've ever been in where they all knew how to shout. Dit is de eerste gemeente waar ik ooit geweest ben die wisten wat het betekent om te juichen. You see, shouting is not singing loud. En juichen is niet luid zingen. It's shouting. Het is roepen, luid roepen, juichen. Some of you Dutch people are very interested in football. En sommige van u Nederlanders zijn heel erg geïnteresseerd in voetbal. And if Holland had won the World Cup. En als Nederland de wereldbeker gewonnen zou and hebben. Been there, en u was daar geweest. I guarantee you would have shouted. Ik garandeer u dat u heel luid geroepen zou hebben. Is that right? Juist. So why not shout for the Lord? Waarom niet een roep voor de Heer? He has won the victory. Hij heeft de overwinning behaald. And we acknowledge his victory when we shout. En wij erkennen die overwinning wanneer wij juichen. So I want to do a shout. Dus nu een juichroep. But I really appreciated the shouting. Yes, that's right. Stand up. How can you stand down to shout? Sit down. Hoe kun je zitten en juichen? Now you can just shout, but I want you to shout certain words. U kunt gaan roepen, maar ik wil dat u bepaalde woorden gaat roepen. Now the words I want you to shout are Jesus Christus is Heer. Ik wil dat u juicht, Jezus Christus is Heer. All right, now, just a little practice. Even oefenen. We're going to do it 3 times. We gaan het 3 keer doen. As loud as we can. Zo luid als wij maar kunnen. So that they can hear it in Amsterdam. Zodat ze het in Amsterdam kunnen horen. Okay. Okay. But I'll let Jan Sjoerd lead you. Ik zal je daarin leiden. So he'll say 1, 2, 3, and then 3 times you shout, all right? Ik zeg 1, 2, 3, en dan 3 keer roept u, Jezus Christus is Heer. Klaar? Okay. 1, 2, 3. Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is Heer. Amen. That in heaven. Denkt u dat ze dat in de hemel gehoord hebben? You can sit down. Dan kunt u gaan zitten. Lord, speak to me. uvechutzot Yerushalayim. Od Yishema Bi'are Yehuda uvechutzot uvechutzot Yerushalayim, Kod Yishema, Bi'are Yehuda, Uvechutzot, Uvechutzot, Yerushalayim. Kol Sason ve'kol Simcha, Kol Chatan ve'kol Kala, Kol Sason ve'kol Bye. Have you ever heard Messiah has come? It says in his word to cleanse everyone. Atonement he made. That we might find life with him evermore. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar a stain to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's only Son to the world. Yeshua, the one for the world, Messiah is he. The prophets of old speak much of Messiah. His death is foretold. The purpose is clear.

radioisrael.nl. Het is nu 10:00. They always